Дед і баба. Дзяды і дзядзькі на дзядзінцы дзялілі дзялянкі. Хто з краю, таму караваю, а хто з сярэдзіны, таму бярэзіны. Дзеда Лявона прасіў і поп, і ярошка, і панас трошка, каб дзяліў усім па сем, гаспадару 8, гаспадыні 9. Бо кожны ведае, што ўсе бабры дабры, адна выдра ліха яе бяры. Але баба і гэта не ўпадабала, і на дзеда зазлавала. Пачала сварыцца, затым і біцца, ці Лявон, ці не Лявон, а свята вон. Дзед спачатку маўчаў, старога вераб'я на мякіне не падманіш, а потым не стрываў: «Цыц! Яшчэ паглядзім, дзе каго пасадзім». Аднак баба не змаўчала і на дзеда закрычала: «Што будзе, хай тое будзе, але грышка на куце не будзе!» І пачалі яны валаводы валаводзіць, як баба да дзеда, так і дзед да баба, як дзед да бабы, так і баба да дзеда. Ды раптам баба дзеда мешком бух-бух! А ён скрывіўся, як серада на пятніцу, соль табе ў вочы, перац табе ў нос. «Не слухаеш ківа, паслухаеш кія, ды яе абушком!» Цюк! То сам спалохаўся. «А каб цябе, бадай цябе, ды бягом!» А яе, як пані, на насілках панеслі. Нездарма людзі кажуць: «Сіла і салому ломіць».